Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 listopada. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Dymisji prezydenta Francji chcą protestujący w Paryżu. Policja użyła tam gazu łzawiącego. Notariusz doradzi w kilkunastu miastach bezpłatne konsultacje. Jedna z największych gwiazd World Music zaśpiewa w studiu koncertowym Polskiego Radia. Paryska policja użyła armatek wodnych i granatów z gazem łzawiącym, by rozproszyć tłum protestujących przeciw podwyżkom cen benzyny i rop. Demonstranci wdarli się na pola Elizejskie niedaleko siedziby prezydenta. Telewizje pokazują kilkutysięczny tłum. Wiele osób ma na sobie żółte kamizelki odblaskowe, będące symbolem protestów. Część z nich stara się zbudować barykadę, inni rzucają kostką brukową i kamieniami. A tak mówi uczestniczący w manifestacjach lewicowy deputowany François Ruffin. Macron jest jak Maria Antonina w czasie Republiki Rewolucji Francuskiej. Ona mówiła, jak nie mają chleba, to niech jedzą ciastka. On proponuje, jak nie mają pieniędzy na ropę, niech kupią sobie nowe auta. Masowe protesty zaczęły się tydzień temu w związku z zapowiedzią podwyżek cen benzyny i oleju napędowego. Rząd uzasadnia je potrzebą walki z zanieczyszczeniem powietrza. Chce wymusić na obywatelach zamianę samochodów z silnikami diesla na benzynowe. Wielu demonstrantów żąda dymisji prezydenta. Trzech polskich studentów zatrzymanych na cmentarzu Orląt Lwowskich to uczniowie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którzy próbowali nakręcić etiudę filmową z okazji setnej rocznicy obrony Lwowa. Odpaliliśmy dwie świece dymne, rozwinęliśmy flagę, bez żadnych okrzyków, nagrywaliśmy to kamerą. Chcieliśmy dla celów naszych takich studenckich pomontować sobie różne filmiki ukazujące właśnie akcent polski w Lwowie. Relacjonował jeden z zatrzymanych. Czynności te nie były konsultowane z odpowiednim urzędem i zostały potraktowane jako czyn chuligański, przyznał w mediach społecznościowych ojciec jednego z chłopców. Na miejscu zdarzenia jest członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Robert Kwiatek, który stara się pomóc. Niestety na plan pierwszy, patrząc od strony ukraińskiej, wysuwa się wątek prowokacji politycznej. Takiej sytuacji tutaj nie było, staramy się to wyprostować. Chcemy, żeby ten nasz głos i nasz punkt widzenia dotarł też do władz, ale też szerzej w Polsce. Sprawa jest poważna, bo studentom grozi do 5 lat więzienia. Notariusze w 19 miastach Polski udzielają bezpłatnych porad prawnych. Tematem przewodnim są sprawy majątkowe i spadkowe. Prezes Rady Izby Notarialnej w Lublinie Jarosław Lewkowicz mówi, że pewne czynności prawne można dokonać u notariusza, nie tylko w sądzie. U notariusza dokonujemy trzech rzeczy. Podziału majątku spadkowego, jak i również wniosku wieczystoksięgowego, jak i również sprawy podatkowe. Po drugie, jeśli chodzi o testamenty. Często się zdarza, że mamy do czynienia z testamentami, które małżonkowie sporządzili wspólnie. Nie można wspólnych testamentów sporządzić. Każdy testament to jest jedna osoba. Do notariuszy w Lublinie ustawiła się kolejka oczekujących. Wśród nich pani Maria. Mam z takiej ziemi nieodpisane. Jeszcze z dawna stoi. Jeszcze na stryja. Stryj nie żyje. Później brat to zbierał. Teraz ja to przyjęłam. Płacę podatek. To już z 50 lat to jest. I nie wiem, czy to się da u notariusza załatwić, czy to trzeba aż sądowo. Konsultacje do 16. Jedna z większych gwiazd World Music zaśpiewa w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Izraelska piosenkarka Jasmin Levy wystąpi w ramach cyklu To, co najpiękniejsze. Artystka jest uznawana za pierwszą damę ladino, niemal zapomnianego języka Żydów sefardyjskich, mówi szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Piotr Nagłowski. Tata Jasmin zbierał, kolekcjonował takie utwory, a ona postanowiła udostępnić je światu i od lat śpiewa, nagrywa płyty. W twórczości Jasmin Levy obecne są wpływy wielu kultur obszaru Morza Śródziemnego, dodaje dziennikarz muzyczny Marcin Kusy. Ona sięga i po dźwięki tureckie, i hiszpańskie, i portugalskie, i greckie, no a jednocześnie nie ucieka od tej swojskiej nuty sefardyjskiej czy też izraelskiej. W pierwszej części koncertu wokalistce będzie towarzyszyć Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Będziemy mieli szansę wspólnie zaprezentować 7, no można powiedzieć, hitów z kilku jej płyt. W drugiej części koncertu Jasmin Levy wystąpi już tylko ze swoim zespołem. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Początek koncertu o 19:00, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Radiowy Dom Kultury. Dokładnie 10 minut po godzinie 13 zaczynamy. W składzie obecne Agnieszka Szydłowska, to ja, Agnieszka Obrzańska, Elżbieta Malinowska realizuje audycję. Za oknem niebo próbuje dotknąć ziemi, więc trzeba mieć serce do tej pogody. My mamy Jana serce. Mówią, że już nie odwiedzam starych miejsc, że mnie już nie ma, odpłynąłem gdzieś. No co mnie męczy wielki sen? Wiesz, nadal boję się, gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle drania. W czarnych bluzach i katanach dziś wciąż znam chłopców, którzy kradli sny. Szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy, dokąd szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Mówisz, że rzadziej tu bywam, że już nie znasz mnie. Choć mnie spotykasz w jednym z dawnych miejsc. Już cię nie słucham tak jak w tamten dzień. Już cię nie słucham, ale mów mi, że gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle w draniach. W czarnych bluzach i kaptanach dziś jestem chłopcem, który nie sny. Jestem chłopcem, który kradnie sny. Uciekamy, długą szybę w całym mieście. Znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy, długą szybę w całym mieście. Znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Wykonawca Jan Serce, Katana to tytuł utworu i to jest zapowiedź nadchodzącej płyty, więc jeżeli komuś się podobało, to proszę Jana Serce zapisać w serduszku. Dobrze, już nie będę tak mówiła. Nie będzie u nas miliona zbędnych słów. Jak zawsze mamy napięte plany, które już widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury tam widać. Widać za sprawą zdjęcia Michała Szlagi. To jest jeden z naszych kulturystów. A ponieważ zbliża się zakończenie roku, czy tego chcemy, czy nie, to osładzamy sobie ten koniec roku. Po pierwsze, próbując podsumować wydarzenia kulturalne i w tym roku także pojawi się plebiscyt Radiowego Domu Kultury, ale także wyłaniając, czy pokazując głośniej, mówiąc o ludziach, bez których kultura nie byłaby możliwa, czyli takich działaczach, najczęściej poza wielkimi ośrodkami, ale nie zawsze, którzy potrafią innych przekonać i skupić wokół siebie środowiska chętnie współdziałające właśnie na rzecz kultury, na rzecz społeczności. To są nasi kulturyści. Jest już ich 8 i postanowiłyśmy z Agnieszką Obrzańską, że będziemy w tym roku przypominały i zagadywały tych, którzy już kulturystami Radiowego Domu Kultury zostali. No ale oczywiście przed nami także wskazanie nominacji, a potem wybór kulturysty roku 2018. To przed nami, a teraz już to, co jest najważniejsze w nadchodzących dniach, nasze subiektywne wybory. Dzisiaj zaczynam ja. Ja dzwonię od razu do Kłodzka. Po drugiej stronie pan Marek Mazurkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dyrektor festiwalu Zderzenie Teatralne, festiwalu, który, co już nazwa nam wytłumaczyła, jest festiwalem teatralnym i jednocześnie jest też szansą na to, aby podczas kilku dni, kilku wieczorów naprawdę móc się przyjrzeć temu, co w teatrze chodzi. Nie spotykamy się na antenie po raz pierwszy, panie dyrektorze, ale przypomnijmy, jaka idea za Zderzeniem Teatrów stoi. Zderzenie teatru, jak sama nazwa wskazuje, stoi zderzanie ze sobą różnych form teatralnych, to po pierwsze bardzo, bardzo różnych i teatralnych i parateatralnych, po drugie przede wszystkim zderzanie z tego z publicznością, ponieważ Zderzenie Akłockie to jest taki festiwal, na którym się nie tylko ogląda spektakle, również bardzo krytycznie o nich rozmawia, o tym, co się w teatrze dzieje. No i po trzecie zderzanie bardzo różnych również form uprawiania teatrów, bo dzisiaj wydaje się to takie oczywiste, kiedy powstawały zderzenia w 1951 roku, zderzanie ze sobą teatrów repertuarowych w tak zwanym OFEM było absolutną nowością i to nadal utrzymujemy. 24. Festiwal Zderzenie Teatrów, skoro odwołał się pan do historii, to przypomnę. W tym roku zaczynacie 27 listopada. O całym programie nie opowiemy, ale oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka zamieściłyśmy już plan. Gdyby jednak pan wskazał takie punkty, które szczególnie chce pan podkreślić, to będzie super. Chciałbym się odnieść tutaj do takiego wątku lokalnego. Wiadomo, mamy rok stulecia niepodległości. My tutaj na Dolnym Śląsku chcemy i musimy wręcz pokazywać również taki bardzo lokalny aspekt tej naszej niepodległości, która wiadomo, dla wszystkich ta data 1918, dla nas ta data to będzie raczej 1945, a w zasadzie 1989, więc odnosimy się tutaj w kontekście obchodów Roku Niepodległości również do tematyki bardzo lokalnej, tej wielokulturowej, no bo jak wiemy, jesteśmy tutaj na tym Dolnym Śląsku dopiero od roku 1945, stąd dwa przedstawienia niezwykle ważne, istotne. Myślę tutaj o spektaklu, który będzie inaugurował nasz festiwal, czyli Bitwy Szambali, przygotowany przez Autorską Szkołę Muzykalową Macieja Pawłowskiego z Łodzi. To jest spektakl, który nawiązuje do wielkiej historii Kłodzka, do najazdu husytów, Napoleona, Prusaków, czy historii podczas II wojny światowej, hitlerowskich Niemiec, prawda? I to jest przedstawienie, które jest takim oratorium, no, z dużą ilością śpiewu, akrobatyki, tańca. Myślę, że to będzie spore wydarzenie. A drugim takim spektaklem to jest nasz miejscowy spektakl, spektakl po, powiedziałbym, liftingu, reżyserowany onegdaj przez naszego mistrza i patrona festiwalu Mariana Puntoranosa, który nazywa się W kraju Boga, czyli Ziemia Kłodzka od Polski do Polski, nasza produkcja lokalna, wznowiona, odnosząca się właśnie do historii tej ziemi i to od sporów, czy tu byli Czesi, czy Polacy w X czy XI wieku, kończąc na zupełnej współczesności, czasach Solidarności i odzyskania tego faktycznego, odzyskania wolności poprzez oczywiście wspaniałą historię hrabstwa kłodzkiego, kiedy Kłodzko podlegało bezpośrednio cesarzowi rzymskiemu. No i to jest... Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale myślę, że te dwa wskazania z programu, który rozciąga się pomiędzy 27 listopada a 2 grudnia, to już jest powód, aby zainteresowani doczytali więcej w internecie. Bo jak pan wie, panie Marku, nasz czas tutaj biegnie bardzo szybko w radiu, więc tylko chciałam jeszcze na zakończenie zapytać, czy w Kłodzku dzisiaj też niebo tak nisko nad ziemią, czy może wam akurat się poszczęściło? Jest lekko pochmurno, ale jeszcze tylko dosłownie, pani Agnieszko, jedna fantastyczna uwaga. Udało nam się tu na festiwal zaprosić nasze dwie fantastyczne kłodczanki, Gabrysię i Monikę Muskały. Będzie pokazywany spektakl akurat poza festiwalem Tożsamość Widza w ramach Teatru Polska, ale wiemy, że Gabrysia Muskała, znakomita aktorka, która stąd z Kłodzka pochodzi, razem z Moniką świetny teksty piszą przy jej spektakl na podstawie jej scenariusza Cicha Noc, czy chociażby Fuga, znakomicie przyjmowana na festiwalach filmowych, także będzie okazja do spotkania się z tą wybitną aktorką, jak i również jej siostrą, znakomitą tłumaczką Wernera Schwaba, czy Tomasa Bernharda, i tutaj w kontekście jej książki nominowanej do Nike 2017, czyli Między Lasem Bohaterów a Rechnic, a oprócz tego naprawdę fantastyczne spektakle, no i kontrowersyjny udział z pewnością Czesława z jego koncertem. Czesław śpiewa również w ramach festiwalu i tu również... stawiamy kropkę, panie Marku. Super. Bardzo dziękuję. Marek Mazurkiewicz, dyrektor 24. Festiwalu Zderzenie Teatrów, był naszym gościem. Pozdrawiamy Kłodzk. Tak, zapraszamy. Oczywiście dołączam się do tych zaproszeń. Fuga wspomniana przez pana dyrektora w kinach od 7 grudnia. Gabriela Muskała napisała scenariusz i zagrała fantastycznie główną rolę w tym wyjątkowym filmie Agnieszki Smoczyńskiej, o którym z pewnością na naszej antenie będziemy sporo opowiadać. Taką sobie wyobraziłam scenę jak z komiksu, że jakiś syn czy córka jeżdżący od kilku lat na festiwal Tauron Nowa Muzyka do Katowic mówi do rodziców, jakiś taki zespół Kraftwerk ogłosili i wszyscy mówią, że to znana grupa. I wtedy rodzice wyciągają płyty lub kasety lub winyle i mówią, no jak to jakaś tam grupa, i zaczyna się wspólne słuchanie. Oczywiście nie tylko w takich konfiguracjach, to nie muszą być dzieci, rodzice, to mogą być zupełnie inne układy. To moja wyobrażona scena. W czwartek festiwal ogłosił, że w tym roku do Katowic na nową muzykę przyjedzie Kraftwerk. Myślę, że to jest świetna okazja dla tych, którzy nigdy nie widzieli ich na żywo, dla wszystkich, którzy nie widzieli ich w tej wersji 3D koncertowania, no ale też świetna okazja, aby poznawać na nadrabiać i śledzić wpływy w obecnej muzyce, nie tylko elektronicznej, wpływy, jakie ta grupa wywierała właśnie na artystów. Teraz Agnieszka Obszańska i to, co wydało jej się najbardziej interesujące w nadchodzących dniach. A ja polecam dzisiaj Wielką Wojnę, wystawę, którą od wczoraj możemy oglądać w MS2, czyli Muzeum Sztuki w Łodzi. Tytułowa Wielka Wojna to pierwsza wojna światowa, której różne artystyczne manifestacje prześledzimy na wystawie. Prezentowane prace pochodzą z wielu kolekcji na całym świecie, a w jakim kierunku powiedzie nas wystawa, czy w stronę wojny, czy raczej może w stronę sztuki, o tym już Paweł Polit, jeden z kuratorów wystawy. I to, to znaczy jest to wystawa, która niewątpliwie dotyczy sztuki. Ona dotyczy tego, w jaki sposób wojna odcisnęła się w pracach artystów nowoczesnych, to znaczy takich, którzy utożsamiają się z projektem unowocześniania życia, ale również to wystawa, która obejmuje prace wiążące się z pewnymi określonymi aspektami wojny, wręcz z określonymi faktami historycznymi. I jesteśmy zainteresowani jakby wydobyciem obydwu aspektów tychże prac, właśnie tego aspektu artystycznego i historycznego. To, co znajduje się na wystawie, to jest pewna wypadkowa tego, na co liczyliśmy, że będziemy mogli włączyć do tej wystawy i na to, co było dostępne, bowiem w świecie odbywa się w tym roku kilka innych wystaw, które dotyczą Wielkiej Wojny, także udało nam się zgromadzić dzieła znaczące. Poza tym dzieła mniej opatrzone, dzieła mniej znanych artystów. Sądzę, że z tego może wynikać pewna zaleta naszej wystawy, że proponujemy publiczności coś mniej opatrzonego, mniej oczywistego, ale sądzę, że równie znaczącego właśnie w kategoriach odzwierciedlania pewnych aspektów Wielkiej Wojny. Jeśli chodzi o to, jakie były postawy artystów wobec wojny, one zmieniały się z biegiem czasu. Jak sugerowałem na początku, znamionowały się one entuzjazmem, jakimś takim podejściem bojowym do tej całej sytuacji. Artyści liczyli na to, że wojna przyczyni się do odnowy duchowej społeczeństw, do przyspieszenia procesu nowoczesności, unowocześniania społeczeństw, rozwoju techniki. Jednak wkrótce okazało się, że ta technika nie służy dobrym celom, służy po prostu masowej śmierci. W związku z tym postawy artystów również zmieniały się od tego entuzjazmu przez zaskoczenie skalą, taką apokaliptyczną skalą tej wojny, aż do doświadczeń traumatycznych związanych z wojną. I w końcu te postawy ewoluowały w stronę takiej refleksji nad tym, co się stało i w jaki sposób projekt nowoczesności już po wojnie można byłoby podjąć na nowo, uwzględniając właśnie te traumatyczne doświadczenia. Wtedy artyści już po zakończeniu wojny zwracają się w stronę funkcjonalizmu, lepszej organizacji życia, która możliwa staje się dzięki środkom technicznym. Leon Chwistek, Aleksiej Jawleński, Fernand Leger, El Lisicki czy Władysław Strzemiński. Prace między innymi tych artystów zobaczymy na wystawie Wielka Wojna, a ja polecam wizytę w MS2 w Łodzi. Szczególnie, że czasu mamy sporo. Aż do 17 marca. To zaproszenie opisane także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać. Radiowy Dom Kultury. Siadła na chwilę, łowi słońce z zmarszczki. Reklamówka z zakupami robi jej za towarzystwo marne. I nagle uśmiech od małego słońca, mały uśmiech w wielkim mieście, w wielkim znużeniu. Błysk jakiś nareszcie. Słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila. Psy dwa i gawronów trójka. Szczeknięcia i powaga czarna. Ewa Jelandynkę jak dziewczynka i nagle nie ma lat żadnych. Świąteczna iluminacja zgaszona na głucho, nic tu po niej. Świeci Ewa na całą kępę, w brązowych rękawiczkach klasnęły dłonie. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. Od zmierzchu chwila do południa. No tak, to jest tak zwana jedność czasu, miejsca i akcji w muzyce. Pablo Paweł i Niskie Słońce za nami, a przed nami wyprawa do teatru z Janem Niebudkiem. Tydzień temu Radiowa Trójka rozdała swoje nagrody dla dramatów radiowych, a już na horyzoncie pojawiają się kolejne. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna poświęcona jest tekstom pisanym z myślą stricte o scenie, a do tej pory wygrywali ją m.in. Mateusz Pakuła, Weronika Murek, Jolanta Janiczak, a rok temu Przemysław Pilarski za tekst Wracaj, którego akcja dzieje się w Radomiu tuż po zakończeniu wojny. Prace konkursowe w Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej przesyłać można do końca grudnia. Szczegóły na stronie Gdyńskiego Teatru imienia Gombrowicza. W Teatrze Narodowym w Warszawie intensywny czas. Za tydzień premiera Burzy w reżyserii Pawła Miśkiewicza, a już teraz Bożena Suchocka zaprasza na Kilka dziewczyn. Taki tytuł nosi sztuka współczesnego amerykańskiego dramaturga Neila LaBute'a. Opowiada o pewnym mężczyźnie, który spotyka swoje byłe partnerki. W Teatrze Studio spektakl, przedsięwzięcie niecodzienne, choć być może takie inicjatywy codziennością być powinny. Opera dla głuchych to efekt kilkuletniej pracy grupy artystów niesłyszących oraz posługujących się językiem migowym i ich spotkania z aktorami i aktorkami Teatru Studio. Właśnie użyłeś wspaniałego słowa, które trafia w dziesiątkę, spotkanie. Mówi aktorka Teatru Studio Monika Świtaj. To jest spektakl o tym, ile się możemy dowiedzieć od osób głuchych. I ja muszę powiedzieć, no żyję już ładnych parę lat na tym świecie i jest mi trochę wstyd w tej chwili, że tak mało wiedziałam o świecie głuchych, o tym, jak oni postrzegają świat, w jaki sposób porozumiewają się. Czy można też ten spektakl potraktować jak pewną metaforę, bo przecież osoby głuche są tylko jednym z przykładów grup, które mówią czy myślą inaczej, których nie rozumiemy. My, jakaś większość, zawsze jest jakaś większość i są te różne mniejszościowe grupy. Czy można też tak podejść do tego? Tak, na pewno jest tutaj podejmowany problem innych, tak zwanych innych. To jest, wydaje mi się, temat bardzo szeroki do dyskusji i w naszym spektaklu jest też podejmowany. I paradoksalnie to aktorzy słyszący są tutaj tymi innymi, którzy wkraczają w świat osób głuchych. W tej pauzie powinien się znaleźć fragment spektaklu, ale był to akurat rodzaj utrzymanego we współczesnym duchu układu choreograficznego, podczas którego artyści posługują się językiem migowym, mówi grająca w spektaklu Marta Abramczyk. Świat głuchych pokazany, w którym nie istnieje muzyka i dźwięk taki, jaki znamy, ale ono przez kilka stuleci nawet i ukształtowało swoją własną muzykę wizualną, opartą właśnie na języku migowym. To nie jest tradycyjny spektakl, a bardziej taki nowoczesny. Jestem szczerze mówiąc ciekawa, jak to inni odbierzecie. Na scenie także między innymi Stanisław Brudny i Tomasz Nosiński, a przedstawienie Spotkanie, opera dla głuchych w reżyserii Wojtka Zrałka-Kossakowskiego można oglądać w Teatrze Studio w Warszawie. Na koniec jeszcze o spektaklu Na co dzień granym w Krakowie. Jeszcze tylko dziś można go zobaczyć w ramach festiwalu Polska w Imce w Teatrze Tomasza Karolaka w Warszawie. Wałęsa w Kolonos, spektakl z Jerzym Szturem w roli głównej, to już teraz jedno z najgłośniejszych przedstawień sezonu w Krakowie. To ja trochę przewinę opowieść Janka i wrócimy do Burzy, której premiera już 1 grudnia w Teatrze Narodowym w Warszawie. Muzykę do tego przedstawienia przygotowują Maja Kleszcz i Wojtek Krzak, a co więcej Maja także bierze w przedstawieniu udział. No, nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć, bo po prostu nie widziałam, ale wiem, że bierze udział także w próbach. Dlatego prosto nawiązuję do płyty, którą niedawno i Wojtek i Maja wydali razem. W każdym dniu wielki strach toczy mnie w szary dzień, w szare sny. W niesamowity, naprawdę niesamowity głos. Płyta Odyseja, Maja Kleszcz i Wojtek Krzak. Tam można znaleźć Miasto z mgły właśnie na tym albumie. A my teraz podróżujemy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima w Krakowie. W Krakowie jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Studio Radia Kraków. Dziś ze mną kolejny gość festiwalu Etiuda i Anima, Bettina Bożek. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry wszystkim, witam. Ja myślę, że możesz być przewodniczką troszkę po festiwalu, bo nie musiałem cię specjalnie z daleka tutaj do studia ściągać. Mieszkasz na co dzień w Krakowie. Tak. Studiujesz, właściwie już skończyłaś, tak? Tak, już skończyłam. Studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Katedrze Animacji, gdzie zrobiłam dyplom. No i faktycznie na festiwalu właściwie jestem od kilku lat. Gdzieś tam sobie chodzę na pokazy, oglądam. A rok temu udało mi się zdobyć nagrodę publiczności za swój film O Jezu. No i właśnie to chciałem podkreślić. Tak. Chyba bardzo lubisz festiwal Etiuda i Anima, skoro spotykają cię tak miłe sytuacje ze strony widzów. Tak, właśnie. Tak. To było bardzo miłe. I co, krzyknęłaś O Jezu? Nie, znaczy ja generalnie jestem bardziej obserwatorką i nie utożsamiam się do końca z O Jezu jako, że ja to mówię, tylko nie zrobiłam tego. To był tytuł twojego filmu, tak. A w tym roku również w konkursie anima.pl kolejna propozycja, tym razem film współautorski. Tak, współautorski z Igorem Kaweckim, moim przyjacielem, takim twórczym, powiedzmy, partnerem, z którym robiłam już sporo filmów, a Samotność jest jednym z nich. Jak długo robi się taką animację lalkową, animację obiektu? Jak sama to określasz? No, dosyć długo. To oczywiście zależy od elementów, które wchodzą w skład filmu. Mam na myśli scenografię, ilość aktorów i tak dalej, w sensie lalek. My mieliśmy sytuację dosyć prostą, no bo film rozgrywa się w jednym pomieszczeniu, właściwie w jednym pokoju, jest jedna laleczka, więc tak naprawdę tej pracy było mniej. Byliśmy we dwójkę, więc wydawałoby się, że jakby tak naprawdę ta praca mogła pójść szybciej, ale jednak zajęło nam to tyle czasu. Zastanawiałem się, skąd u młodych ludzi taka potrzeba opowiadania, no bo to jest bardzo przejmujące, tak, w waszym filmie o samotności. Tak. Właśnie. Znaczy mi się wydaje, że przede wszystkim twórczość Szulca nas jakoś ze sobą połączyła. Brunona Szulca, bo tak. On był tutaj, znaczy jego opowiadanie było inspiracją. Tak, jego inspiracją było opowiadanie. I generalnie wydaje mi się, że zarówno ja, jak i Igor jesteśmy osobami, które mają gdzieś głęboko w sobie ten temat już rozpracowany, mimo to, że jesteśmy bardzo młodzi, to jednak wydawało nam się, że jesteśmy odpowiednimi osobami, żeby go przedstawić. Nie wiem dlaczego. To po prostu jest jakiś pierwiastek, który chyba w sobie zawieramy. No pewnie każdy. Tak. W jakiejś części, tak. Mniejszej czy większej. Tak, prawda? Tak, ale właśnie my mieliśmy potrzebę, żeby po prostu o tym opowiedzieć. Jak na film Samotność reaguje publiczność tutaj na festiwalu, inni twórcy? Trudno powiedzieć, no bo ten film jest tak naprawdę działa na takim wyciszeniu i jakby nie należy się spodziewać jakichś entuzjastycznych reakcji ze strony widzów, no bo ten film jest bardzo taki właśnie... No wyciszony rzeczywiście. Wyciszony, melancholijny, tak. I wymagający pewnego. I wymagający, tak. On też właśnie ma bardzo taką wymagającą ścieżkę dźwiękową, która tak naprawdę jest bardzo nieoczywista i miesza się często właśnie z dźwiękami z sali, więc tak naprawdę trzeba też bardzo się skupić. Więc trudno mi powiedzieć, no, ale z tego, co rozmawiałam właśnie z wieloma osobami po pokazie, no to chyba do nich trafił. No to trzymam kciuki, bo dziś wieczorem poznamy laureatów festiwalu Etiuda, tak. I Anima. Być może znajdziecie się właśnie w tym gronie. Byłoby super. A co przed tobą? No przede mną mam w sumie dużo planów, no bo z Igorem chcieliśmy zrobić kolejny film wspólny, lalkowy też. Właśnie w tym momencie pracujemy nad scenariuszem i oprócz tego jeszcze napisałam scenariusz swojego autorskiego rysowanego filmu animowanego pod tytułem Deserowy jamnik i mam nadzieję, że go zrealizuję. To będzie większa już forma? Dłuższy film? Nie, to będzie mniej więcej taka realizacja jak O Jezu, czyli tak zakładam 3,5 minuty. Króciutko, tak, ale króciutko, intensywniej, tak, na temat. Tak. Trzymam też kciuki za twoje filmy i dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W studiu Radia Kraków była ze mną Bettina Bożek, współautorka wraz z Igorem Kaweckim filmu Samotność, filmu konkursowego na festiwalu Etiuda i Anima. Dziękuję. To Ryszard Jaźwiński, także z Krakowa. Tymczasem my zaglądamy na najnowszą płytę Marine Faithful. Nagranie They Come at Night, ale w wersji alternatywnej. There's no brave England, Russia, America. Nie ma dzielnej, odważnej Anglii, Rosji czy Ameryki. To Marine Faithful, nagranie, które można znaleźć na jej najnowszej płycie. A my teraz mamy przed sobą wyprawę i od razu powiem, kiedy posłuchałam po raz pierwszy tego, co przysłała do nas Ania Dudzińska, to od razu zaczęłam sprawdzać zdjęcia i wszystko, co się wiąże z miejscem, do którego nas zabiera, bo to brzmi jak opowieść bajkowa. Powiem tylko, że klimat tej wyspy, na którą się za chwilę przeniesiemy, nazywany jest wieczną wiosną. Każdy jak najdłużej chciałby pamiętać o wakacjach. To popatrzmy wspólnie w kierunku, który będzie nam to przypominał. Zazwyczaj jedziemy na Lanzarote po to, żeby odpocząć. Ewa Porębska, naczelna miesięcznika architektura, odpoczywa głównie, żeby oglądać. Bardzo warto poznać twórczość architektoniczną, malarską i rzeźbiarską Cezara Manrigue. Artysta, któremu Lanzarote zawdzięcza swoją niezepsutą wyjątkowość. Manrique studiował w Madrycie, potem pracował w Nowym Jorku. Dobrze mu się powodziło, ale postanowił wrócić, bo mówił nieustannie tak. To najpiękniejsze miejsce na świecie. Potrafił przekonać mieszkańców do tego, żeby nie budowali rzeczy niszczących ten krajobraz, żeby zrezygnowali z wyburzania starych domów, tylko starali się je odnowić, żeby zachowali kolorystykę charakterystyczną dla architektury Lanzarote, czyli po prostu tę białą architekturę z pewnymi kolorowymi elementami. No i co jest wyjątkowe w tamtych czasach, zwrócił uwagę na to, że to, co niszczy przestrzeń, to billboardy, to reklamy, i przekonał również mieszkających tam ludzi, żeby zakazać jakiejkolwiek reklamy zewnętrznej. Jeśli jesteśmy już na wyspie, warto zwiedzić dom własny artysty, przekształcony teraz w muzeum. To miejsce tak bardzo zachwyciło Ewę Porębską. Ten dom jest częściowo podziemny i mieści się w wydrążonych w skale wulkanicznej jamach. Część z tych jam jest malowana na biało, część jest czarna, więc możemy sobie wyobrazić ten kontrast. Oryginalne meble, niektóre bardzo żywych kolorach, więc to wrażenie jest niesłychane. Żeby przejść z pomieszczenia do pomieszczenia, przeciskamy się czasem bardzo wąskimi korytarzami i nagle oczom naszym się ukazuje ogromne wnętrze albo przestrzeń otwarta z rosnącą tam palmą. Domu właściwie nie widać, bo jest ukryty pod ziemią. Do tego na wyspie jest sala audytoryjna jego projektu, restauracja, przez której szklaną ścianę można oglądać pejzaż Lanzaroty i rzeźby. Na terenie całej wyspy jest kilka jego prac, a tym samym widać, że artysta wyrasta poza architektoniczne zainteresowania. Jest to tak ogromna przyjemność zobaczenia tak niezwykłej harmonii architektury z naturą, architektury, która jest niepowtarzalna, bo każdy z tych fragmentów powstał jednak w ingerencji w istniejącą naturę, w lawę, więc nie da się tego powtórzyć, żaden obiekt nie będzie taki sam. Warto o Manrique pamiętać, bo był prekursorem tak wielkiego poszanowania dla środowiska, a do tego przekonał o tym mieszkańców. Przyjeżdżający na wyspę turyści nie zdają sobie sprawy, że jej piękno zawdzięczają działalności jednego człowieka. No bajka. Mieszkańcy dogadujący się co do tego, aby trzymać się pewnego porządku architektonicznego. Miejsce, które pozbawione jest kompletnie reklam. Jak moglibyśmy żyć i mieszkać, gdyby udało nam się tak dogadywać? Thank you.